กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนี่คือรายการธรรมารัปรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นำเรื่องราวเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังการที่เรายังมีคำสอนเหล่านี้ได้ฟังอยู่นั่นก็เพราะว่ามีสัมมาสัมพุทธะมาอุบัติขึ้นบนโลกเมื่อสัก 2,000 กว่าปีมาแล้วการอุบัติขึ้นของท่านนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากเป็นสิ่งที่นานๆจะมีสักครั้งหนึ่งเมื่อหาได้ยากนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งคำสอนที่บอกไว้ปรากฏไว้จึงเป็นสิ่งที่เป็นควรค่าแก่การที่เราจะมาทำความรู้ความเข้าใจความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นได้ในช่วงชีวิตที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี้ยแล้วประเด็นคือมันไม่ได้ยากเกินไปที่เราจะสามารถทำได้เพราะว่าถ้าเรามีกายเรามีใจเรามีหูเรามีหูที่ฟังได้มีโสตะคือหูโสตะหรือหูโสตประสาทเนี่ยมันจะนำเราไปสู่กระแสโสตะคือกระแสเข้าสู่กระแสแห่งนิพพานได้เพราะถ้าจิตใจของเรามีหูฟังมีศรัทธาในใจศรัทธาที่เกิดขึ้นในใจของเราฟังแล้วจะทำให้เรามีความเพียรมีสติตั้งขึ้นได้แล้วก็มีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นได้แน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้ายืนยันเอาไว้หลายๆคนหลายๆท่านที่เกิดในสมัยพุทธกาลได้พบได้เห็นได้ฟังธรรมของพระเจ้าแล้วแล้วก็บรรลุก็มีเป็นอเนกคือเยอะมากสมัยต่อมาหลังจากที่ร่างกายธาตุสี่ดินน้ำไฟลมของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงแตกดับไปแล้วแต่ก็ยังมีคำสอนอยู่เราได้ฟังธรรมนั้นนะก็บรรลุธรรมนะเห็นแจ้งประจักษ์ตามที่ได้ทรงประกาศเอาไว้จำแจ้งขึ้นมาก็มีไม่ใช่น้อยในสมัยปัจจุบันของเราแม้แต่ตัวพระเจ้าเป็นไม่อยู่แล้วเหลือแต่คำสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ยังมีอยู่เราก็สามารถนำคำสอนเหล่านั้นเนี่ยมาใช้มาปฏิบัติมาทำความจำแจ้งให้เกิดขึ้นในใจแล้วคำสอนเหล่านี้เรามาลองพิสูจน์ดูว่ามันจริงหรือไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้จริงหรือไม่มีผลที่เกิดขึ้นจริงๆได้หรือไม่ถ้าเราลองมาทำดูแล้วนั่นมันจะได้ผลอย่างนั้นจริงๆนี่คือลักษณะของธรรมะที่เกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันนี้เรายังเห็นได้อยู่ธรรมะเหล่านี้เนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปแต่คือที่มาที่ไปก็มาจากการที่พระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์ก็ได้ทำความเปลี่ยนความพยายามในการที่จะมาตรัสรู้มารู้ถึงอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตอนนี้จะมีเหตุที่ทำให้เราได้สักปีหนึ่งในแต่ละปีเนี่ยมีสักวันหนึ่งในรอบปีที่เราจะมาระลึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งในวันนี้แม้แต่องค์กรระดับโลกอย่างสหประชาชาติเขาก็ยังระลึกถึงเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งสมัยต่อมามีความรู้ความสามารถในระดับสัมมาสัมพุทธะเป็นสมณะนามสกุลโคตมะในชื่อสินทัตถะเกิดในสากยตระกูลมีความรู้ในระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคือเรื่องของวันวิสาขบูชาที่เป็นวันที่พระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นโพธิสัตว์ได้ประสูติขึ้นหลังจากเป็นโพธิสัตว์ทำความเพียรออกบวชตอนอายุ29ปีก็ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณตอนที่อีก6ปีถัดมาก็ในวันนี้วันเดียวกันหลังจากที่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอีก45ปีถัดมาแล้วก็ได้เสด็จตับขันธปรินิพพานก็เป็นวันนี้วันเดียวกันเหมือนกันแต่เป็นวันเดียวกันในคนละปีนะสมัยก่อนตอนข้าพเจ้าเป็นเด็กก็งงว่าทำไมคนเราเกิดได้ตรัสรู้ได้แล้วก็ปรินิพพานได้ในวันเดียวกันตอนเช้ากลางวันเย็นอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านผู้ฟังนะอันนี้หมายถึงว่าคนละปีกันนะในช่วง80ปีเนี่ยมีเหตุการณ์3อย่างนี้เกิดขึ้นคือในปีแรกเนี่ยเป็นการประสูติถัดมาอีก35ปีเนี่ยเป็นการตรัสรู้ถัดไปอีก45ปีเป็นการปรินิพพานนะซึ่งเกิดขึ้นในเดือนนี้นะในเดือนวิสาขะในคืนวันเพ็ญก่อนเดือนวิสาขะในแต่ละรอบปีนั้นๆซึ่งข้าพเจ้าก็ได้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องที่เป็นพุทธพจ ในที่พระเจ้าได้ตรัสเล่าเอาไว้เกี่ยวกับประวัติของพระองค์เองตั้งแต่การประสูติเป็นต้นมาโดยการประสูตินั้นก็มีลักษณะความพิเศษเป็นแบบต่างๆดังนั้นในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยก็จะนำเรื่องราวเหล่านี้มาให้ฟังเรื่องการประสูติเรื่องการตรัสรู้การทำความเพียรแล้วก็การปรินิพพานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประสูติการตรัสรู้การปรินิพพานคิดว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินมาละว่าลักษณะความพิเศษความเป็นไปต่างๆของพระพุทธเจ้าของเรามีการประสูติที่พิเศษกว่าคนอื่นอย่างไรอย่างไรในการตรัสรู้ธรรมมีรายละเอียดอย่างไรอย่างไรการปรินิพพานเราก็ได้ฟังมาแล้วแต่ครับเจ้าจะตั้งข้อสังเกตในเรื่องอื่นๆที่อาจจะมีการเพิ่มเติมขึ้นมาได้ในข้อที่1คือเรื่องของสถานที่ที่พระองค์ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนะเช่นได้ว่าอยู่ในป่าทั้งสิ้นแต่ตอนที่ประสูติแล้วก็ประสูติที่ระหว่างเป็นราวป่าในระหว่างเมืองเทวทหะกับเมืองกบิลพัสดุ์ประสูติในป่าเป็นที่แบบลักษณะว่าไม่มีชายคามาปิดบังเป็นแค่ต้นไม้เป็นที่ธรรมชาติไปอย่างนั้นในการตรัสรู้ก็เหมือนกันในที่ใต้ต้นโพอย่างที่เราทราบกันนั่นก็เป็นป่าไม่ได้มีเครื่องมุงบังอะไรพิเศษเป็นอาคารอะไรอย่างนั้นไม่มีแม้แต่การปรินิพพานก็เหมือนกันระหว่างต้นสาละกู้ในส่วนสาละอันเป็นที่แวะพักกลางทางของพวกมรรคกษัตริย์นั่นก็อยู่ในป่าเห็นว่าลักษณะการประสูตินั้นง่ายไหนที่เขาจะบอกว่าอลังการเลิศหรูมีความพิเศษอะไรยังไงนั่นก็ส่วนหนึ่งนะแต่สถานที่ที่เกิดตรงนั้นนั่นก็เป็นป่าธรรมดานั่นเป็นพื้นที่ตามธรรมชาติอันนี้ข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองที่เป็นข้อสังเกตเรื่องของจิตใจแต่คือโพธิสัตว์เนี่ยตอนประสูติก็มีสติสัมปชัญญะแต่ตอนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตอนนั้นแน่นอนแม้เข้าสมาธิอย่างเข้มข้นทีเดียวเกิดปัญญาขึ้นเกิดสติปัญญาสีสัมปชัญญะตรงนั้นมีอย่างเต็มพร้อมบริบูรณ์แล้วก็มีสติสัมปชัญญะเพียบพร้อมในการที่จะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณใต้ต้นโพนั้นหรือแม้แต่ที่ระหว่างต้นสาละคู่ในส่วนสาละตอนปรินิพพานอีก45ปีถัดมาในการปรินิพพานของพระองค์ก็เต็มเปี่ยมพร้อมไปด้วยสติสัมปชัญญะนี่คือความพิเศษที่ข้าพเจ้าเห็นว่าแหมมันทั้งเรียบง่ายทั้งพิเศษเรียบง่ายทางด้านสถานที่ภายนอกอยู่ในป่าธรรมดามีความง่ายมีความสะดวกไม่ต้องเก็บล่างเตรียมการอะไรกันมากแต่ความพิเศษนั้นในเรื่องจิตใจก็มีอยู่ในจิตใจในเรื่องของการที่จิตใจนั้นมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลานี่เป็นข้อสังเกต2ข้อที่คิดว่าน่าสนใจแต่ว่าตัวเราเองล่ะตัวเราเองเรามีชีวิตอยู่อย่างเนี้ยอย่างที่เรามีอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยมีสติสัมปชัญญะบ้างไหมไม่ต้องว่าตลอดเวลาหรือไม่ต้องขนาด24ชั่วโมงเอาแค่ว่าตอนที่เราตื่นอยู่เรามีสติสัมปชัญญะรู้อารมณ์ของเราบ้างไหมเอาไม่ใช่ว่าจะต้องทั้งวันหรือเฉพาะตอนที่เราตื่นอยู่เอาในช่วงอายุของเราสำคัญสำคัญวันไหนสำคัญสำคัญในชีวิตของเราเนี่ยเรารู้ตัวมีสติสัมปชัญญะบ้างไหมในยังในโอกาสในช่วงอายุ80ปีของพระเจ้าเอาแค่3วันเนี่ยนะวันเกิดวันสำคัญวันชนะข้าศึกนะแล้วก็วันปรินิพพานเนี่ยนะก็มีสติสัมปชัญญะตลอดนะตัวเราเองวันไหนสำคัญสำคัญเช่นสำหรับพระภิกษุนะวันสำคัญของพระก็แต่ละรูปแต่ละคนก็เป็นวันบวชนะแต่ละรูปแต่ละคนก็เป็นวันที่บรรลุโสดาบันแล้วก็เป็นวันที่บรรลุอรหันต์เนี่ยพวกนี้เป็นวันที่สำคัญของภิกษุนะเป็นวันที่สำคัญของภิกษุส่วนคราวาญาติโยมวันสำคัญสำคัญเช่นวันเกิดอย่างนี้ผ่านมาแล้วเนี่ยมันเลยมาแล้วเนี่ยก็ไม่พูดถึงมันละแต่วันอื่นๆเช่นวันที่เราประสบความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งหรือวันที่เราเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเรามีสติสัมปชัญญะตั้งสติสัมปชัญญะขึ้นได้หรือไม่อันนี้ก็พยายามฝึกให้มันเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะมาคิดวิเคราะห์ใคร่ครวญเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเองในหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของพระพุทธเจ้าแล้วอันนั้นก็ว่าไปทีนี้กลับมาถึงเรื่องของการประสูติของพระพุทธเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ให้ท่านผู้ฟังฟังไปเมื่อวันก่อนนั่นคือเรื่องของลักษณะมหาบุรุษ32ประการในลักษณะความพิเศษที่เป็นไปต่างๆทางร่างกายที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าของเราในตอนที่เป็นโพธิสัตว์อยู่ แต่มีหลายๆข้อที่ตัวข้าพเจ้าก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเป็นเด็กทารกคือหลังจากคลอดออกมาจากครรภ์บรรดาโพะเนี่ยในช่วงไม่กี่วัน 2-3 วันหรือไม่เกิน7วันนี่แหละเขาก็จะมีเรื่องเล่ากันบ้างมีพราหมณ์ใช่ไหมที่มาทํานายลักษณะของทารกที่คลอดออกมาเนี่ยเขาจะมีประเพณีตรงนั้นเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าทารกคนนี้เติบโตไปจะมีอนาคตอย่างไรควรจะต้องเตรียมการป้องกันหรือแก้ไขหรือสนับสนุนในด้านไหนๆ นี่เป็นประเพณีของพราหมณ์เขาที่เขาจะมีการทํานายลักษณะแต่ซึ่งลักษณะหลายๆอย่างก็เป็นลักษณะที่พิเศษเนี่ยที่เกิดขึ้นในโพธิสัตว์เช่นว่ามีอุณาโลมวางคิ้วขาวอ่อนเหมือนสำลีหรือแม้แต่ขนนะรูขุมขนเนี่ยก็มีขนทีละเส้นละเส้นนะซึ่งคนธรรมดาทั่วไปจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าท่านผู้ฟังไปถามหมอที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับเส้นผมเนี่ยเขาจะบอกได้เลยว่าคนทั่วไปนะรูขุมขน1รูเนี่ยก็จะมีผม1เส้นบ้าง2เส้นบ้าง3เส้นบ้างนะหรือมากกว่านั้นก็เคยปรากฏอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะเราลองสำรวจตัวเราเองดูนะมันจะมีจุดตามกลุ่มคนบางจุดที่จะมี2เส้นโผล่ออกมาแต่ความเป็นโพธิสัตว์เนี่ยจะมีขนกลุ่มละเส้นเป็นลักษณะนั้นนะหรือก็พิเศษอื่นๆอย่างเช่นว่ายืนไม่ย่อกายลงสามารถแตะข่าวได้ด้วยมือทั้งสองหรือความที่มีฟัน40ซี่บริบูรณ์พวกนี้นะซึ่งบางอย่างอาจจะสามารถสังเกตเห็นได้ในเวลาตอนที่โตแล้วมากกว่าเช่นเรื่องของฟันเป็นต้นเรื่องของการยืนเป็นต้นแต่สิ่งส่วนที่สามารถจะสังเกตได้เลยตอนคลอดออกมาใหม่ๆก็อาจจะที่ฝ่าเท้ามีจักเกิดขึ้นพร้อมด้วยกงและดุมมีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตะข่ายอันนี้เป็นลักษณะที่เห็นได้ด้วยตาที่ต้องการจะเน้นย้ำในที่นี้คือเรื่องของบุพกรรมที่ได้มาซึ่งลักษณะมหาบุรุษต่างๆเหล่านั้นเช่นว่าเป็นผู้ที่ไม่กล่าววาจาส่อเสียดมีความสมัครสมานสามัคคีการยินดีในความพร้อมเพรียงพูดจาในลักษณะที่ทำให้เกิดคนเกิดมีความพร้อมเพรียงกันตัวนี้ก็จะทำให้เป็นผู้ที่มีฟัน40ซี่แล้วฟันนี่ก็สนิทชิดกันอย่างนี้เป็นต้นหรือการที่มีลักษณะมีตาสีเขียวสนิทสีนิลก็เขียวเขียวคล้ำคล้ำดำดำนิดนึงนั่นก็เป็นเพราะว่าเป็นผู้ที่ไม่จ้องลับหลังค้อนควักคนอื่นแต่มองดูตรงๆมองดูด้วยสายตาแช่มชื่นมองดูด้วยสายตาคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่นี่คือลักษณะที่เป็นผลของกรรมที่เกิดขึ้นนะเป็นผลของกรรมที่เกิดปรากฏทางด้านร่างกายซึ่งร่างกายของคนเราบางทีมันก็บอกได้นะจากตำราลักษณะต่างๆแต่คือในเรื่องของการบอกลักษณะเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคุณเป็นอย่างนี้อย่างนี้ป้องอย่างนี้มาแล้วคุณก็จะเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งในลักษณะตรงนี้นะก็เหมือนกับชาวจีนเขาก็จะมีตำราดูเหงาเฮงนะหรือตำราดูลักษณะซึ่งแต่ละผู้ที่คิดค้นเขาก็คิดค้นมีความเห็นกันไปต่างๆนานานะแต่นี่ของพราหมณ์เขาก็จะมีเรื่องลักษณะ32ประการอันนี้พระพุทธเจ้าก็มายืนยันในเรื่องของนี้ประเด็นก็คือว่าอ้าวแล้วถ้าฉันไม่มีหรือฉันมีอย่างใดอย่างหนึ่งใน32อย่างนี้หรือเป็นในทางตำราอื่นๆก็ตามนะจะไม่ใช่ตำราของพราหมณ์แต่เป็นตำราของคนอื่นๆที่เขาคิดเอาไว้นะลักษณะต่างๆเหล่านั้นเขาทำนายกันฉันว่าฉันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เอ้ยฉันจะเป็นยังไงเอ้หรือฉันจะทำความแจ่มแจ้งในเรื่องธรรมะให้เกิดขึ้นได้ไหมซึ่งตรงนี้แหละคือประเด็นที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาคือถ้าคนที่ไม่มีลักษณะพิเศษใดๆใน32ประการนี้เลยจะมาฟังธรรมรู้ธรรมนั้นได้ไหมนี่แหละท่านผู้ฟังว่ามันได้สินะเพราะว่าไอ้32ประการตรงเนี้ยหรือว่าลักษณะที่พิเศษเนี่ยคือมันสำหรับพระพุทธเจ้านะคือคนเนี่ยจะต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเท่านั้นนะหรือว่าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้ามีทางออกไป2ทางอันนี้คือความเป็นพิเศษของท่านเพราะให้คนที่พิเศษอย่างนี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เราสามารถพึ่งได้นะพึ่งให้เกิดความรู้ในเรื่องธรรมะได้นะโดยคนที่เราอย่างสาวกเนี่ยนะที่ไปพึ่งเนี่ยไม่ได้จำเป็นจะต้องมีความพิเศษในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นแต่เป็นสิ่งที่เราต้องมีศรัทธาเพราะฉะนั้นในลักษณะมหาบุรุษ32ประการเนี่ยทำให้บางคนเกิดศรัทธาได้ถูกต้องในหลายๆคนในสมัยพุทธกาลนะอาจจะเป็นอาจารย์ของมานพทั้ง16คนมีตัวอย่างเช่นเสลบรามเป็นต้นและอีกหลายๆคนที่เห็นลักษณะ 32ประการนี้ก็เกิดศรัทธาหลังเกิดศรัทธาแล้วไงก็อย่างที่ว่านะท่านผู้ฟังมีศรัทธาแล้วก็มีความเพียรมีความเพียรแล้วก็ตั้งสติขึ้นได้มีสติแล้วก็มีสมาธิจิตเป็นอารมณ์อันเดียวแล้วก็มีปัญญาบรรลุธรรมได้นะเพราะศรัทธาที่ตรงนั้นศรัทธาจากไหนศรัทธาจากการที่ตัวเองเนี่ยได้เห็นลักษณะ32ประการนี้ในตัวของพระพุทธเจ้าแต่ประเด็นจึงเป็นความพิเศษของผู้สอนนะผู้สอนจึงมีความพิเศษอย่างนี้นะที่ให้เราเห็นให้เรามาศึกษาได้ทีนี้ผู้เรียนนะผู้ทำตามนะสิ่งที่ต้องมีคือเรื่องของในใจนะตรงนี้จึงมีพระพุทธเจ้าให้เรามาพึ่งให้เรามาฟังให้เรามาเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามท่านนะไอ้คนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปเอาก็ต้องไปทำบารมีในอีกลักษณะหนึ่งนะเพื่อที่จะให้มีบารมีเต็มเปี่ยมละซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันก็จะเห็นผลออกมาในทางร่างกายในลักษณะ32อย่างนั้นก็ว่ากันไปนั่นเป็นอีกทางหนึ่งแต่สำหรับทางของคนที่ต้องการที่จะบรรลุธรรมในคำสอนต้องการที่จะทำความหลุดพ้นให้เกิดขึ้นได้เนี่ยตรงนี้เราสามารถทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปทำสัญญกรรมให้ฉันเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่งใน32อย่างนี้นะไม่ต้องแต่ให้มีความศรัทธานะนี้ดีแต่นั่นคือเรื่องของลักษณะมหาบุรุษ32ประการประการต่อมาหลังจากที่โพธิสัตว์ได้ประสูติแล้วเราก็ได้ยินได้ฟังถึงเรื่องของการก้าวเดินบ้างการกล่าวอัสสภิวาจานั้นก็เป็นตามนั้นที่มีระบุเอาไว้เรื่องที่สำคัญหลังจากที่ประสูติแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะก่อนการออกบวชก็คือการที่ตอนเป็นเด็กนั้นก็ได้นั่งสมาธิในอยู่ที่ใต้ร่มไม้ว่าแต่การนั่งตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นรูปแบบอะไรนะท่านฟังนั่นคือคนอื่นเขาไปยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของงานพิธีแรกนาขวัญซึ่งปีหนึ่งเขาจะจัดกันครั้งเดียวแต่ไปเตรียมการอะไรต่างๆเหล่านั้นเจ้าชายสิทธัตถะนั้นก็อยู่ผู้เดียวแล้วก็มีใจสงบสบายเย็นลงไปอยู่ใต้ร่มไม้ว่าแล้วก็เกิดเป็นปฐมฌานขึ้นตัวนี้ก็จึงเป็นเครื่องเป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยได้ระลึกถึงในการต่อไปตอนที่ทำความเปลี่ยนว่าไอ้การทำสมาธิที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นรูปแบบหนึ่งนะที่ทำให้เกิดการตรัสรู้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนเด็กๆที่ได้ระลึกได้ที่น่าสนใจตรงนี้คือเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยที่ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่ในตอนที่เป็นคฤหัสถ์นั้นเจ้าชายสิทธัตถะนั้นก็เป็นผู้ที่เอิบอิ่มเพียบพร้อมนำไปด้วยเรื่องของกามคุณทั้ง5ให้เขาบำเรอประกอบประงมอยู่นะด้วยรูปด้วยเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธัมมารมณ์ที่เห็นได้ด้วยตาฟังได้ด้วยหูสัมผัสได้ด้วยกายความสุขความสบายนะที่มากมายขนาดระดับกษัตริย์นะที่มีความเอิบอิ่มเพียบพร้อมเนี่ยแน่นอนความเอิบอิ่มความเพียบพร้อมตรงนี้ระดับกษัตริย์เนี่ยน่าจะทำให้บุคคลเนี่ยยินดีพอใจเพลิดเพลินลุ่มหลงได้นะนี้คนทั่วไปจะเป็นอย่างนั้นนะคือถ้าบอกว่าเรามีความยินดีความพอใจความเพลิดเพลินลุ่มหลงไปแล้วนะอันตรายก็จะมีละซึ่งไอ้ความยินดีพอใจลุ่มหลงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้มีอันตรายคือถ้าเรามีความลุ่มหลงในสิ่งใดปุ๊บนั้นเราจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาแต่อย่างที่เขามีการก่อสงครามกันเนี่ยประหารขโมยปล้นชิงวิ่งราวเนี่ยใส่ความกันบ้างฆ่ากันบ้างแข่งแย่งกันบ้างเนี่ยก็เพราะเรื่องของตรงนี้แหละเนี่ยพอเรามีความลุ่มหลงในอำนาจลุ่มหลงในตาในหูในเสียงในกลิ่นนั่นก็ทำให้ทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกเนี่ยเป็นการเบียดเบียนคนอื่นขึ้นมาในการเปลี่ยนในวงกว้างกันขึ้นมาก่อสงครามบ้างอะไรบ้างนั่นก็เพราะความลุ่มหลงตรงนี้แต่บริษัทเห็นโทษตรงนี้ท่านฟังเห็นโทษของความลุ่มหลงที่เกิดขึ้นจากสัมผัสต่างๆนะจึงไม่ยินดีในกามต่างๆเหล่านั้นจึงไม่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นนะเพราะว่าความยินดีนั่นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นโทษที่ทำให้มีความเบียดเบียนกันนะจึงระวังเรื่องของจิตของตัวพระองค์นั้นในตอนที่เป็นก็เรื่องหัดอยู่อย่างนั้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่มีความสะดวกสบายมีความเรียบพร้อมต่างๆที่สามารถมีความรู้สึกอย่างนี้ได้ท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าโอ้เป็นเรื่องพิเศษนะเนี่ยแม้ขนาดถูกรบเร้ายั่วยวนด้วยสิ่งที่เป็นสุขเป็นเลิศขนาดนี้ด้วยอาหารอร่อยด้วยที่อยู่สบายสบายด้วยนางบำเรอต่างๆด้วยยศด้วยตำแหน่งด้วยอำนาจด้วยเรื่องราวทุกอย่างแต่ว่าก็ไม่เห็นจะลุ่มหลงเลยคือบางคนจะคิดว่าเป็นเรื่องเป็นบุญบารมีอะไรต่างๆอันนั้นก็มีส่วนหนึ่งอยู่แต่ที่แน่ๆอันหนึ่งแน่นอนคือมีเครื่องมาเตือน นั่นคือมีเทวทูตเกิดขึ้นนะมาเตือนสตินะเตือนสติโพธิสัตว์นี่แหละว่าให้อย่าไปลุ่มหลงเทวทูตที่พูดถึงนี้ก็คือเรื่องของความแก่ได้เห็นคนแก่ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันอึกขึ้นมาในใจนะอึกขึ้นมาในใจว่าโอ้เราก็ต้องแก่เหมือนกันนะแต่เราจะมาลุ่มหลงอยู่ไม่ได้นั่นจะไม่ถูกเห็นคนเจ็บคนเจ็บไข้มาคิดพิจารณาว่าตัวฉันเองก็ต้องเจ็บไข้เหมือนกันอึกขึ้นมาในจิตเต็มฝั่งอึกขึ้นมาในใจว่าโอ้นี่เป็นเทวทูตเนี่ยเราจะมาลุ่มหลงแล้วถ้าเราเจ็บไปเราจะทำยังไงเราจะก็อยู่ไม่เป็นผาสุกสิทีนี้มันไม่ดีนะเนี่ยเพราะว่าถ้ามีความลุ่มหลงเกิดขึ้นแล้วมีความแก่หรือมีความเจ็บเกิดขึ้นเราจะไม่พร้อมรับมือเราจะหวั่นไหวไปตามสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่สมควรนะอีกอย่างนึงเรื่องความตายความตายเป็นเทวทูตนะที่มาเตือนเราแล้วว่าเฮ้ยแม้เราก็ต้องตายนะจะไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เห็นเทวทูตเนี่ยมันอึกขึ้นมาในจิตเหมือนมีนาฬิกาปลุกคุณนอนหลับง่วงเงียวอยู่นาฬิกากริ้งขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ต้องลุกทีนี้มัวไม่ลุกไม่ได้ล่ะลุกขึ้นมาก็ทำความเข้าใจว่าโอ้ใช่ถึงแม้ฉันก็ต้องตายถ้าความตายมาถึงฉันนี่มันไม่ได้แล้วไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถช่วยได้นะก็จะเดือดร้อนทีนี้นะก็นั่นไม่เป็นการสมควรกับเราไม่ถูกทำอย่างนั้นไม่ได้นะก็จึงไม่มัวเมาในความหนุ่มนะมีร่างกายแข็งแรงมีสิ่งทุกอย่างพร้อมก็ไม่มัวเมาในสิ่งนั้นมีความไม่มัวเมาในความไม่มีโรคนะร่างกายแข็งแรงอยู่ก็ไม่มัวเมาในสิ่งนั้นนะไม่มัวเมาในชีวิตเราเห็นความตายอยู่ต่อหน้าเป็นเทวทูตเกิดขึ้นและที่สำคัญอีกเทวทูตอีกอย่างหนึ่งต้องฟังแต่คือการที่เห็นว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองได้เคยได้เสพได้ลิ้มได้ชอบใจมาเนี่ยเป็นเครื่องที่ทำให้เกิดความชอบใจเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะเช่นสิ่งที่เราชอบอาหารที่เราดีๆกินเอ๊ะมันบูดเน่าก็มีนะออกมาเป็นอุจจาระแปรสภาพไปก็มีนะของสวยๆที่เราเคยเห็นเอ้าสภาพอีกอย่างหนึ่งมันกลายเป็นอีกแบบหนึ่งเรื่องนามบำเรอในปราสาทราชวังเนี่ยก็มีความงามความสวยกันแหละทีนี้แต่ก็ได้มีโอกาสไปเห็นเบื้องหลังนะว่าไอ้ที่ก่อนจะมาสวยหรือที่สวยแล้วเนี่ยตอนที่ไม่สวยมันเป็นยังไงแต่ตอนนั้นก็จึงเห็นโทษเกิดขึ้นเห็นว่าตรงนี้เป็นความวุ่นวายเป็นความที่ไม่สงบนั่นคือโทษอันต่ำทรามของเรื่องของกามแต่พระองค์ได้เห็นรสอร่อยของมันนะว่าโอ้โหมันจะทำความสุขความพอใจให้เกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้ก็เห็นละนะจะทำความลุ่มหลงให้เกิดขึ้นได้แต่ก็เห็นเทวทูตด้วยนำมาคอยเตือนทำให้ไม่ลุ่มหลงไปทำให้ไม่มัวเมาเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังเห็นความไม่เที่ยงของกามนะความก็เรียกว่าเป็นโทษอันต่ำทรามที่เกิดขึ้นนะโทษอันต่ำทรามของมันคือความไม่เที่ยงนั่นแหละที่มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนะรสชาติอาหารที่อร่อยมันก็ไม่ได้ดีเหมือนตลอดเวลาในทุกฤดูของแต่ละปีไอ้ที่เราอยากกินในฤดูนี้ฤดูนั้นทำไมไม่มีไม่มาเหมือนมันไม่มีไม่มาอ่ะมันไม่เที่ยงล่ะเกิดขึ้นล่ะเห็นละหรือว่าไอ้เสียงดนตรีเพลงนี้ที่เราอยากฟังอ้าวคนนั้นป่วยเล่นเพลงนี้ไม่ได้อ้าวอันนี้คือโทษอันต่ำสามที่เราเห็นได้ทันทีอันนี้ควรจะต้องย้อนกลับมาสู่ตัวนั้นทั้งวังนั่นตัวของเราตัวของเราเห็นเทวทูตหรือเปล่าทุกวันไหมมันมีปรากฏทุกวันคนแก่คนเจ็บคนตายมีทุกวันมีทุกวันเห็นอยู่ตามถนนทุกวันเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันต่อให้อยู่คนเดียวก็ยังเห็นแต่ไม่ใช่เห็นเฉพาะคนสัตว์ก็มีสัตว์ที่แก่ที่เจ็บที่ตายแต่แม้ตัวเราเองมีความแก่อยู่ไหมมีความเจ็บอยู่ไหมมีความตายอยู่ไหมมันเป็นเครื่องเตือนสติเราได้มันเป็นเทวทูตที่อยู่ในกายของเราในความตายใครบอกว่าตัวเองไม่ตายไม่มีแต่ยังมีชีวิตอยู่เซลล์ต่างๆเนี่ยมันตายอยู่ทุกวันแต่เราเล็บเรายังงอกอยู่ผมเรายังยาวอยู่อันนั้นน่ะเป็นเครื่องบ่งชี้แล้วว่าเซลล์เราตายแต่มันจึงแปลงมาเป็นเล็บมันจึงแปลงมาเป็นผมเป็นขนแต่มันออกมาตรงนี้นี่คือซากของเซลล์ที่ตายถูมามีขี้ใครไหมร่างกายก็นั่นน่ะเซลล์ผิวหนังที่ตายออกมาแต่ก็เป็นขี้ใครแต่คุณอุจจาระออกมาเอ้าพวกนั้นจุลินทรีย์อะไรต่างๆก็ตายไอ้พวกของเสียงอะไรต่างก็ออกมาตรงนั้นนี่แสดงให้เห็นความว่าในร่างกายที่เห็นว่ามันเป็นอยู่เนี่ยความตายมันมีซ่อนอยู่นะความเจ็บไข้ก็มีอยู่โรคภัยไข้เจ็บนะเชื้อโรคนะในร่างกายที่แข็งแรงใครว่าไม่มีเชื้อโรคมีแต่มันมีจำนวนน้อยแต่มันพร้อมที่ทำให้เราเจ็บไข้อยู่เสมอถ้าภูมิคุ้มกันเราตกลงอ่อนลงนะนี่จึงเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนในกายของเราแต่ความแก่ล่ะค ความแก่ครั้งไม่มีแต่เด็กทารกคลอดออกมาใหม่ๆก็เพราะอะไรก็เพราะคันแก่แต่เขาก็ยังเรียกว่าแก่คันแก่แล้วก็จึงต้องคลอดเนี่ยคลอดออกมาแล้วเนี่ยแก่จากวัยเด็กก็มาเป็นวัยโตเนี่ยวัยผู้ใหญ่เนี่ยคือแก่จากทารกมาก็เป็นเด็กแก่จากเด็กไปเนี่ยก็เป็นวัยรุ่นแก่จากวัยรุ่นไปเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่แก่จากวัยผู้ใหญ่ไปก็เป็นวัยกลางคนไปเรื่อยๆแล้วมันแก่กันไปเรื่อยๆมันส่งกันเป็นต่อๆซึ่งเราอันเนี้ยเราเห็นความเป็นอยู่ของโพธิสัตว์เนี่ยที่มีความสะดวกสบายเอื้อมพริ้วพร้อมแต่ก็ไม่ลุ่มหลงอันนี้เราต้องมาเตือนสติเราว่าเอ๊ะเราจะทําความไม่ลุ่มหลงให้เกิดขึ้นในใจของเราได้อย่างไรเนี่ยมาทําการศึกษาว่าโพธิสัตว์เนี่ยมีความคิดอย่างไรทําจิตอย่างไรนอกจากนี้ในความไม่ลุ่มหลงที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยพยายามที่จะแสวงหาสิ่งที่ไม่แก่ไม่ตายเนี่ยแสวงหาในวังที่ต่างๆก็ไม่พบไม่เจอแต่จึงทำให้เป็นเหตุให้มาแสวงหาภายนอกเนี่ยแสวงหาภายนอกว่าน่าจะมีผู้รู้ทางออกของปัญหานี้เนี่ยสักหนึ่งหรือสองวิธีเนี่ยก็จึงได้ออกแสวงหาแต่ตอนแรกนั้นก็ได้ไปแสวงหาความรู้กับอรหัตตบทผู้กัลยาณโคตรเนี่ยไม่เจอไม่ได้เพราะว่าธรรมะที่เรียนมาในขั้นของอากินจัญญายตนะเนี่ยคือเป็นรูปสัญญาขั้นหนึ่งเนี่ยเป็นสมาธิขั้นสูงอันหนึ่งเนี่ยก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงแตกดับไปภายหลังก็ได้มาศึกษากับอุทกปุรมบุตรก็ทำสมาธิได้จนถึงขั้นที่เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะแต่คือขั้นที่สูงขึ้นไปอีกเป็นระดับของรูปสัญญาสมาบัติที่ขั้นสูงขึ้นไปแต่ก็ยังมีความแตกดับมีความเปลี่ยนแปลงไปไม่เที่ยงอยู่ยังมีโทษอันต่ำสามตรงนี้อยู่ก็จึงได้หลีกออกเพื่อที่จะแสวงหาต่อไปแสวงหาต่อไปจนกระทั่งว่าเอ๊ะมันจะไปอยู่ที่ไหนเราก็ได้มาทำความเพียรอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมนั่นคือบริเวณที่ว่าเป็นพุทธคยาสมัยปัจจุบันนั้นแต่การเดินทางของพระองค์ตั้งแต่ออกจากเมืองกบิลพัสดุ์นำมาถึงจุดที่ทำความเพียรนั้นก็คงใช้เวลาอยู่ในตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่านานเท่าไหร่หลักฐานตามวิสัยก็สามารถเป็นไปได้หลายอย่างแต่อย่างไรก็ตามการสวยหาของพระองค์ได้มีขึ้นเกิดขึ้นแต่ซึ่งพุทธประวัติตรงนี้เราก็ค่อยมาฟังในตอนสัปดาห์ต่อไปแต่ว่าเรื่องราวที่จะขึ้นต่อไปการทำความเพียรนั้นจะมีแง่มุมใดๆที่ทำให้เราศึกษาน้อมเข้ามาสู่ตัวเองว่าตัวเราเองควรจะได้ความรู้ใดๆจากประวัติของพระพุทธเจ้าของเราในช่วงนั้นๆแต่ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกก็ขอลาไปก่อนจุลปัน